9 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het binnenvaartschip dat aan het einde van de ochtend vast kwam te zitten in de uiterwaarden van de IJssel is aan het begin van de avond weer losgetrokken. Het wordt naar Nijmegen gesleept. Doordat het schip aan de grond zat, was de vaarweg gestremd en moest het scheepvaartverkeer wachten. Aan het begin van de avond lagen er zo'n 20 schepen te wachten. De IJssel is inmiddels weer vrijgegeven. Hoe het schip zich precies heeft vastgevaren, wordt onderzocht. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft besloten dat 171 Boeings voorlopig aan de grond moeten blijven. Het gaat om het type 737 MAX 9. Een toestel van dit type van Alaska Airlines moest gisteren een noodlanding maken nadat het ongeveer een half uur na het opstijgen een deel van de romp had verloren. Er waren toen 180 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. De luchtvaartautoriteit wil de toestellen nu eerst controleren voor ze weer gaan vliegen. In België is deze week een kind van 9 gevonden in een smalle, donkere ruimte van een huis. Het kind zat in een kamer met een oppervlakte van 2 vierkante meter. Het zat daar weken of zelfs maanden opgesloten in het donker. Ook mocht het kind alleen de ruimte uit om wat boterhammen te eten. De politie kwam in actie nadat er door iemand aangifte was gedaan. De moeder en stiefvader zijn gearresteerd. De Nederlandse waterpolosters hebben vanavond op het EK in Eindhoven gewonnen van Hongarije. Ze versloegen de tegenstander met 14-11 en zijn daarmee ook meteen geplaatst voor de kwartfinales. Vrijdag begon het EK al goed voor Oranje. Toen wonnen de waterpolosters van Kroatië. De kwartfinale is dinsdag. De tegenstander is nog niet bekend. Het weer. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 2 graden onder nul. In het westen en zuiden blijft de temperatuur net boven het vriespunt. Morgen klaart het in de loop van de dag op, de zon schijnt af en toe en het wordt 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Wonen naast fabrieken, zwemmen tussen vrachtschepen. Al duizenden mensen zagen stroom van fotografen Verhoef en Galjaard. Een tentoonstelling over Europa's oudste industriegebied, de Zaanstreek. Tickets op zaansmuseum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Anne van der Veen. Hoe word je zo als... Ja, goedenavond. Welkom bij Hoe word je zo als? Het programma waarin we een profiel schetsen van een persoon uit het nieuws aan de hand van één kenmerkende eigenschap. Bijvoorbeeld, hoe word je zo grappig als Micha Wertheim of zo slim als Maarten van Rossum? En als er één iemand is die de gemoederen flink heeft beziggehouden het afgelopen jaar, is het wel Caroline van der Plas. Wij vragen ons dan ook de komende 30 minuten af, hoe word je zo normaal als Caroline van der Plas? En ik vind dat niet raar, want ik vind het heel normaal om zakelijk en persoonlijk te kunnen scheiden. Afgelopen zaterdag bijvoorbeeld heb ik met de heer Wassenberg, een politiek tegenstander van de Partij voor de Dieren, op het Vrijthof een walsje gedaan. Een gewone boomervrouw van dik in de 50 met overgewicht, met alleen een havenopleiding, die woont in een rijntjeshuis in Deventer en Kamerlid is, wordt door die bubbel als een rariteit gezien. Gewone mensen, gewoon lekker gezellig, een biertje drinken met z'n allen, een beetje lekker zingen. Ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En mensen hebben heel erg veel behoefte aan gezelligheid, bij elkaar zijn. Weet je, niet altijd moeilijk. Het, net wat je zegt, heel veel mensen hebben het moeilijk. En om dan gewoon zo'n uitlaatklep te hebben met zo'n meezingfestijn. Lekker feest. Want wij zijn allemaal normale mensen. En al die mensen die op ons hebben gestemd zijn allemaal normale burgers. Normale burgers. Weet je, doe normaal. Dit ga je toch niet doen? De vraag die dus op tafel ligt is: hoe word je zo normaal als Caroline van der Plas? En dat hoef ik gelukkig niet in mijn eentje uit te zoeken. Daarvoor heb ik mijn panel, psychotherapeut Merel de Vries, mediawetenschapper Jaap Kooijman en antropoloog Jitske Kramer. Even een rondje hier aan tafel en welkom natuurlijk allemaal. Hebben jullie eigenlijk al één normale dagmoment gehad dit jaar, Merel? Tot nu toe verloopt deze eerste week heel normaal. Dat vind ik opvallend verdacht. Lijkt me een rustig gevoel. Onrustig maakt het me. Ja. Onrustig. Jaap, jij? Op zich heel normaal, maar iets rustiger nog. Want het werk is nog niet helemaal op gang. Maar voor de rest is het een normale week. En je voelt je dan ook normaal? Ja, ik voel me eigenlijk bijna altijd wel normaal. De normale mensen. En jij, Jitske? Ik vraag me nog steeds af of het normaal was of niet. Hoe jij je voelt? Ja. Lastig. Nou ja, mijn basisuitgangspunt eigenlijk. Was het normaal of niet? Gaan we het straks verder over hebben natuurlijk. Maar ik neem nu wel aan dat Caroline van der Plas zo bekend staat om haar normaal zijn. Maar is dat eigenlijk wel zo? Voor wat extra informatie schakelen we met een hulplijn. In dit geval is dat journalist Marcia Nieuwenhuis. Zij schreef het boek Met de trekker naar de mag. Marcia, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt je voor je boek in Caroline van der Plas verdiept. Is normaal zijn nou echt zo belangrijk voor haar? Ik denk het wel, ja. Ze staat zich er echt heel erg op voor ook. Hè? Bijvoorbeeld toen de Provinciale Statenverkiezingen waren geweest. Toen zei ze ook heel duidelijk van, ja, wij zijn allemaal normale mensen. Al die mensen die op ons hebben gestemd zijn allemaal normale burgers. Hardwerkende mensen die gewoon een biertje willen drinken in het weekend. Mensen die zich niet serieus genomen voelen. En dat zijn toch wel opmerkingen waaruit je op kan maken dat ze ook wel graag deel wil zijn van die normale mensen. Maar waarom werkt dat zo goed? Want mensen stemmen er ook op. Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen wel ook herkenbaar is. Hè? Ik bedoel, iedereen drinkt bijna wel eens een biertje. Ze laat het ook echt bewust zien. Hè? Bijvoorbeeld toen ze de kandidatenlijst presenteerde in het najaar van 2023 op de kermis. Erik Steging, de partijvoorzitter, vertrouwde me dat toe. Die zei dat doen we ook om te laten zien dat we tussen de mensen staan en dat we houden van tradities. Hè? En ze spreekt ook over zichzelf als de gewone boomervrouw van dik in de 50 met overgewicht. Ze wil zich ook echt graag als normaal laten zien. Maar waarom wil ze dat dan? Nou, ik denk misschien voor de herkenbaarheid. En wat me ook wel opviel is, ik was voor mijn boek ook bij Remarkable. Dat is het marketing- en communicatiebureau wat de partij mede heeft opgericht. Hè. De twee mensen die daartoe behoorden, die hebben ook het initiatief genomen voor de boer-burgerbeweging. En daar zag je ook op de muur de slogan staan: be good, make it personal, tell it and sell it. En dat persoonlijk maken is dus daar ook echt een van de strategieën. En dat zie je ook bij haar keer op keer in debatten, dat ze probeert om het zo persoonlijk te maken. Ik denk dat mensen ook dan zich eerder met de partij kunnen vereenzelvigen. Hè? Van nou, het is echt een mens van vlees en bloed en een herkenbaar iemand. Weet jij wanneer ze erachter kwam dat zij dit goed kon? Ik denk dat ze er wel al vrij vroeg achter was dat ze goed kan praten met mensen. Ze is ook na de HAVO is achter de bar gaan staan. Nou, daar heeft ze echt met Jan en alle man, zeg maar, van hoog tot laag praatjes gehouden in de kroeg, waar ze erg veel van heeft geleerd ook. Hè. Ze heeft daar ook wel veel in de media over verteld, dat haar ook haar leerschool was. En ik denk dat ze ook in die boerenomgevingen, waar ze later ging werken, ook heeft gezien van dat boeren misschien niet zo goed erin slaagden om hun verhaal te vertolken. En dat zij ze daarbij kon helpen. Ze kon ze een verhaal geven, de boeren. Ja, en zij hielp bijvoorbeeld door boer-burger-tweet op te richten. Boeren bij het duidelijk maken hoe zij hun producten, zeg maar, maken en wat er allemaal voor nodig is. En ja, om zo ook het, zeg maar, het agrarische leven ook toegankelijker te maken voor een breed publiek. Maar denk je nou, is ze echt normaal of is het meer voor de bühne? Nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe ze woont. Ze woont in een rijtjeshuis in Deventer. Dat is wel, denk ik, relatief gewoon. Ik denk wel dat het soms ook lastig voor haar kan zijn. Dat ze ook gebruik maakt van haar persoonlijk leven, hè, in haar debatten. Hè. Ze heeft bijvoorbeeld een keer in een debat over het uitwisselen van medische gegevens, heeft ze het hele verhaal verteld over haar ex-man Jan, die ziek is geworden en hoe dat allemaal ging op het sterfbed. Krijg je natuurlijk wel ook een inkijkje in haar leven. En dat maak je toegankelijk. Maar het is ook wel eens. Het kan ook wel eens lastig zijn, natuurlijk, als er veel van je privé op straat komt te liggen. En ze moet altijd normaal doen. Ze kan nooit afwijken. Nee, nou koketteert ze daar toch ook wel mee. Want ik weet nog dat ik haar een keer een groot interview met haar afnam. En dan word je altijd gevraagd om een aantal setjes kleding mee te nemen, zodat ze verschillende soorten foto's kunnen maken. En toen had ze bijvoorbeeld ook haar kerstlegging mee. Nou, ik denk dat niet iedereen, dat was geloof ik in september, een kerstlegging draagt. Nee, dus dat is niet zo normaal volgens jou? Nee, alleen, goed, je kan het misschien ook van twee kanten bekijken. Het is ook wel weer apart, maar het is ook wel weer heel gewoontjes om misschien een legging aan te trekken. Ze had geen gala jurk bij zich. Nee, en dan moeten zeker die shoots, er worden ook vaak BN'ers voor gevraagd. En die hebben dan hun hele hebben en houden bij en make-up en alles erop en eraan. Dus in die zin, zij kwam gewoon aan met een tas van de Jumbo en een tas van de Albert Heijn. Vol met kleren, want ze had haar koffer nog in Den Haag laten liggen. Dus dat was ook wel weer erg gewoontjes. Is dat dan wel leuk voor een schrijver om je te verdiepen in zo'n normale vrouw? Het is weinig spannend natuurlijk. Oh, nou, ik vind het heel boeiend, ook omdat ze zo toegankelijk was, weet je wel. Ik ben met haar bijvoorbeeld meegeweest naar zo'n acrylnagelstudio, hè, waarin de walm je van acrylnagels je al tegemoet komt. En dat was gewoon op de dag dat zij haar historische zegen boekte voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dus in die zin is het voor een schrijver echt fantastisch dat je ook zo dichtbij kan komen. Kan het zich ook tegen haar nog gaan keren, dit imago? Ik denk dat er wel ook een keerzijde is van alles persoonlijk maken. Dat heb ik zelf ook eigenlijk ondervonden toen ik het boek schreef. Want ik heb toen ook een passage geschreven over haar eerste ex-man. En die ging protesteren tegen het feit dat hij zijn kinderen niet zag. En daar is ze uiteindelijk ontzettend boos over geworden. Want ze wilde die passage er per se uit hebben. Dus in die zin, is dat misschien ook wel het nadeel van als je heel vaak dingen persoonlijk maakt. Ja, dan is het ook niet verwonderlijk dat mensen ook op zoek gaan naar andere persoonlijke dingen. Waar zij dan misschien zelf minder op te wachten zat die in de openheid kwamen. Maar ze wilt wel persoonlijk maken, maar natuurlijk het liefst zelf kiezen wat dan naar buiten komt, lijkt me. Ja, dat is in elk geval voor mijn gevoel wel gebleken. Want in een interview heeft ze tegen mij ook wel eens gezegd van ik ben een, weet je, zei ik van, nou, we gaan een persoonlijk interview doen, dit en dat. En toen zei zij van, ja, ik ben een open boek. En toen ik daarna het boek over haar opende, toen was ze ineens wel echt heel erg boos. Ja. Ja, iets minder normaal. Maar dat wil ze graag niet laten blijken. Dankjewel, Marcia Nieuwenhuis, schrijver van het boek Met de Trekker naar de Macht. Hoe word je zo als? Met Anne van der Veen. Ja, hoe word je zo normaal als Caroline van der Plas? Het is tijd voor ons panel. Laten we beginnen met onze psychotherapeut aan tafel, Merel de Vries. Het lijkt best aanlokkelijk, hè, om normaal te zijn. Waarom vinden we dat zo fijn, normaal zijn? We vinden het over het algemeen fijn omdat we dan een gevoel hebben dat we verbonden zijn met elkaar, denk ik. Niemand wil zich eenzaam en uitgesloten voelen. En heel veel mensen hebben problemen waarvan ze denken dat zij de enige daarmee zijn. Dat ze abnormaal zijn. Dat ze abnormaal zijn. En de eerste persoon die bij mij op de stoel, het is tegenwoordig niet meer de bank, maar op de stoel komt zitten, die zegt, dat zal iedereen wel hebben, die moet nog komen. Iedereen denkt, ik durf dit bijna niet te zeggen, want dit zal wel heel raar zijn. Dus niemand voelt zich dan echt normaal? Niet heel snel, nee. En zeker mensen die bij mij komen, is natuurlijk ook wel belangrijk om te zeggen dat hun functioneren ook niet normaal verloopt. Dus ze hebben voor zichzelf ook abnormale klachten. Of een hoeveelheid daarvan zijn bang of burn-out of depressief. In een mate die ze niet van zichzelf herkennen. Maar de normaliteit waar je ook op doelt, denk ik, is de sociale. Je wel of niet normaal voelen. En daar zijn ook heel veel mensen zoekende. Maar Caroline van der Plas presenteert zich als een normale vrouw. Maar daardoor wijken ook andere mensen af, natuurlijk. Ja, er moet een norm zijn, anders kan je niet afwijken. Dus dat is altijd wel dankbaar. Maar het leuke is eigenlijk dat de normaalste mensen ook abnormaliteiten vertonen, als je het zo zou willen zeggen. En andersom ook. Kan jij eigenlijk mensen helpen om zich weer normaal te laten te voelen? Kan ze wel helpen om ze normaal te laten voelen in de zin van minder klachten hebben en minder lijden onder de abnormale gang van zaken die ze ervaren. En ik kan ze ook wel helpen om meer zichzelf te worden. Maar of dat per se normaler is, dat is niet altijd het geval. Maar het zou mensen wel helpen dat wat wij van binnen voelen eigenlijk best normaal is. Alleen we hebben het er niet zo vaak over. Het is heel fijn om dat te kunnen spiegelen ergens en meer voeding te krijgen voor dit is eigenlijk best oké. Maar Caroline van der Plas heeft het ook eigenlijk daar niet over, hè? Haar normaal zijn is vooral uiterlijk misschien? Het is wel heel erg strategisch, denk ik, haar normaal zijn. Maar het is wel echt een goed USP, zou ik zeggen. Hè? Ze is echt, ja, normale vrouw, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is wat ze heel goed doet, denk ik. Jitske Kramer, de antropoloog hier aan tafel. Kan jij ook antwoord geven op wat is er zo aantrekkelijk aan normaal zijn? Ja, nou, ik wil nog een stapje terug. Ik vind de vraag wat is normaal is echt de kernvraag als het gaat over cultuurvorming. En dan daar meteen achteraan en wie bepaalt dan wat normaal is. En als ik hoor van ja, gewone mensen, normale mensen, wordt er een impliciete normering neergelegd waar ik me elke keer afvraag, maar wat is dan normaal? En wat is abnormaal? En wie bepaalt dat dan? Dus wat ik er wel problematisch aan vind in wat er nu gebeurt, is dat er een normaalheid neergelegd wordt, maar die daar slecht gedefinieerd is. Dus ben je dan normaal als je een uitgezakt lijf hebt met een legging aan? Is dat normaal? Is het de gewone Nederlander? Wat is dan gewoon en wat dan niet? En wie bepaalt dat dan? Dus ik vind het eigenlijk veel spannender als er normaal is. Wat doen we met de mensen die niet aan die norm voldoen? En dat is echt een hele, hele gevaarlijke glijdende schaal. Want zij vindt het echt fijn om zichzelf zo neer te zetten. Ja, dat snap ik wel. Maar dan zet je eigenlijk ook meteen neer. Met normaal neerzetten zet je abnormaal ook neer. Dus wie, als je dan niet jezelf ziet in het spiegelbeeld wat zij neerzet, wat in mijn ogen ook nog niet helemaal helder gedefinieerd is, moet ik dan van meezingfestivals houden? Als ik daar niet van hou, ben ik dan niet normaal? En wat gebeurt er dan met me? Dus onder de gedachte, je moet normaal en authentiek zijn, zit ook bijna vanuit ja, die culturele antropologie gezien, zit er dan een gedachte van authenticiteit, van puurheid. Dit is het normale en zo niet, dan wijk je af. En ja, mensen die afwijken, daar doen we over het algemeen niet heel aardig tegen. Dus ik vind het een hele spannende om een tweedeling te maken eigenlijk. En wat zijn de consequenties daarvan? En jij vindt het niet onschuldig, als ik het zo absoluut goed hoor. Absoluut niet. Nee. En leg eens uit. Oh, jij knikt ja, Jaap? Ik ga door. Oh, ja. Ik dacht, jij vindt het ook niet onschuldig. Nee, ik vind het absoluut niet onschuldig. Dus het is een heel slimme marketingverhaal ook. Maar het split, het geeft een tweedeling waar we het dan over kunnen hebben. Maar misschien versluit het wel uiteindelijk de echte vraagstukken. Dat is één. En de andere kant waar ik het niet onschuldig vindt, omdat het gauw gelinkt wordt aan de gewone Nederlander. Dan heb je ook ongewone Nederlanders. En dan zitten we zo in het migratiedebat en hoe wij op dit moment omgaan met zogenaamde ongewone Nederlanders, vind ik heel zorgelijk. En ja. Is dit iets Nederlands of zie je dit overal ter wereld? Het is iets menselijks. Homo sapiens houden van groepjes maken en groepsgrenzen. En politici houden ervan om daarmee te spelen en daarmee ja, stemmen te krijgen. Maar je bent dus machtig als jij de norm bepaalt. Ja, we noemen dat definitiemacht. Dus je zou kunnen zeggen dat niks betekenis van zichzelf heeft. al het gedrag is er gewoon, alles is er gewoon. En samen moeten we bepalen, oké, maar vinden dit goed en dit fout, dit mooi, dit lelijk, dit waar en dit niet waar. En als jij kan bepalen wat mooi is en wat waar is en wat goed is, dan heb je definitiemacht en daarmee heb je de macht om de wereld vorm te geven. Is Caroline van der Plas zich hiervan bewust, denk je? Ik ben bang van wel. Ja? Ze speelt hier bewust mee. Nou ja, dat moeten we er vragen. Maar ik ben bang van wel. En ik hoop dat meer mensen zich er bewust van zijn dat daar iets geconstrueerd wordt waar je wel of niet in kan stappen. Het is een narratief. Het is een verhaal. En alles is een verhaal. En wat we normaal vinden is ook een verhaal. Ook psychische ziektes. In de ene samenleving is het een ziekte, in de andere samenleving is het een gift. Dus wij bepalen met elkaar normaliteit. En daarmee degene die daarbuiten vallen. Ja, wanneer mag je wel of niet meedoen? Dus je kan ook zeggen, abnormaliteit is de kern van alles. Wat we zeker weten is dat we allemaal anders zijn. En cultuur is een manier om daarmee om te gaan. Maar Merel, je abnormaal voelen is een heel vervelend gevoel vaak, toch? Ja, je abnormaal voelen is soms misschien wel prettig, maar meestal vervelend. Maar dat komt omdat je geen deel van een groep voelt. Dus het is niet toegestaan. En daar speelt schaamte ook vaak bij. Dus normaal zijn is best een machtige positie als je dat hebt. Ja, maar het is ook wel heel erg één dimensie. Hè? Dus ik denk niet dat mensen zo snel zo denken van dat geeft mij macht of zoiets dergelijks. Maar wat je meestal ziet is dat mensen gewoon zoeken naar hun identiteit en eigenlijk er niet iets aan willen ophangen. En ik ben het helemaal met je eens, Jitske, dat te snel gedaan wordt eigenlijk. Dus je maar zou abnormaal jezelf goed zingen is toch wel iets wat mensen graag willen? Abnormaal is wel heel leuk. Ja, dat zou ik ook graag willen. Nee, maar het is iets wat abnormaal zijn op iets waar we heel positieve connotaties aan hebben. Dat willen we graag, want dan ben je de ster. Ja, ja. Dat is fantastisch. En ik denk dat sommige mensen het ook leuk vinden om af te wijken. Dus sociaal deviant gedrag te vertonen. Vinden ze soms spannend en prettig. En dat kan ook een deel van je identiteit worden. Dus het kan iets positiefs hebben. Maar over het algemeen lijden mensen er meer onder dan je wilt. Nou ja, ze maakt natuurlijk een. We moeten eigenlijk wel onderscheid maken tussen gewoon en normaal. Hoewel die overlappen. Maar Caroline van der Plas gebruikt heel veel gewoon. Hè, gewoon gezond verstand. Dat is ook de naam van haar boek. En je vraagt, Anna, je vraagt nu een paar keer van, maar is er ook echt gewoon? En eigenlijk is dat gewoon irrelevant. Want we hebben het over mediapersoonlijkheid. En ze functioneert ook zo. En inderdaad, wat Jiske zegt, wie heeft de macht om te bepalen wat gewoon is? Want als zij zegt, de gewone Nederland doet dit en dit en dit, drinkt een biertje, nou dat klinkt ontzettend onschuldig. Maar daar sluit je al een hele grote groep Nederlanders uit die voor wat voor redenen dan geen bier drinken. En wat je ziet, want ze is natuurlijk niet gewoon, want ze is buitengewoon. Ik bedoel, daarom komt ze ook met een trekker dat Binnenhof op. En dat geldt overigens voor alle mediapersoonlijkheden. Of je nou een ster of een BN'er of een politicus bent. Anders genereer je geen aandacht. Als zij gewoon normaal was, dan zouden we het vanavond ook niet met haar over hebben. En wat zij dus doet, en dat hebben we al een paar voorbeelden van gehoord, is die gewoonheid als argument gebruiken om haar eigen kiezers te de kiezers te laten herkennen. En dat zie je altijd. Het is altijd een speelveld tussen, en dat noemen ze dan de gewoon-buitengewoon paradox in mediastudies. Maar het is altijd een spel tussen gewoonheid en buitengewoonheid. En dat zie je inderdaad in de inhoud van haar teksten, maar ook in de kleding, zoals net al gemeld. Je kan er zo. Die ik overigens niet zo gewoon vind. Nee, zeker. Dat leren jek wat ze dan aan heeft. Maar je kan het wel. Het is in ieder geval niet de elite, hè, waar ze zich tegen afzet. Het is niet de zippen. De witte wijn zippende elite uit de Randstad. En dat speelt niet ook mensen van kleur of moslim. Ja. We gingen ook even de straat op, even op zoek naar de kiezers. We vroegen de mensen waarom zij Caroline van der Plas zo normaal vinden. Laten we even luisteren. Nou, het is gewoon een hele nuchtere vrouw. Met niet al te ingewikkelde taalbegrippen en gewoon duidelijk. Ja. Daar schort het nog wel aan bij de andere partijen, dat ze soms woorden gebruiken die misschien 20-30% van de Nederlandse bevolking wel begrijpt, maar anders zeggen, ik zou niet weten waar hij het over heeft. Nou ja, dat is heel makkelijk reageren. Dus dat doet ze eigenlijk heel goed? Nou, zeker wel, ja. Want Jaap, dit vond ik ook wel opvallend, want mensen vallen ook heel erg voor haar taalgebruik. Ze begrijpen haar. Hoe belangrijk is dat? Nou, dat is ook wel belangrijk. En dat is ook wel een punt die we moeten maken naar andere politici, maar andere beleidsmakers, mensen in de media. We moeten wel rekening houden dat als je mensen bij de politiek wil betrekken, hoeft het niet meteen Jip en Janneke taal te worden, zoals de VVD vroeger zei. Maar we mogen best wel wat begrijpelijker en toegankelijker worden als bestuurlijke elite bijvoorbeeld. Het idee dat moeilijke woorden per definitie slecht zijn. Ik bedoel, het zijn ook hele ingewikkelde zaken waar we voor staan. En daar hebben we deskundigen nodig die hun eigen taal hebben. En het idee van gewoon gezond verstand. Ze maken het allemaal veel te moeilijk, want het is eigenlijk heel simpel. Nou, dat is niet zo, want het is niet simpel. Dus dat kijk, dat kiezers dat aantrekkelijk vinden is heel begrijpelijk. Zij is trouwens niet de enige die dat doet. Er zijn andere politici ook. Maar het is meer het gevaar, en het sluit aan wat Jitske eerder zei, als het bepalen wat gewoon is en wat normaal is, sluit ontzettend veel mensen uit die ook gewoon en normaal zijn, maar kennelijk niet volgens de definities die onbenoemd blijven. Want ze geeft nooit een definitie van, nou, dit vind ik echt gewoon. Nee, dus nuchter moet je zijn blijkbaar. Op een trekker op de snelweg rijden, gehaktballen eten en bier drinken. Ja. Is dat het dan? Ja, en maar simpele bier woorden is gebruiken. Ook een hele duidelijke keuze, denk ik, tegen die witte wijn zippende elite. Hè. Dus inderdaad, het onderscheid is ook heel erg belangrijk om te maken. Waar het gevaar voor mij ook zit, is in het gewoon zijn. Dus je moet je de hele tijd afzetten tegen het idee van de elite. Daar wil je niks mee te maken hebben. Wat jij ook zegt, hè, de klare taal die je moet gebruiken. Heel duidelijk, korte zinnen. Eenvoudig, gewoon zoals wij allemaal van de straat. Hè, zo. Dat idee. En dat zet zich af. Dat maakt iets, een soort dichotomie die eigenlijk helemaal niet bestaat. Hè. Je kunt best hele populaire, normale dingen of gewone dingen verkondigen en toevallig een ABN spreken. Maar dat ze dit zo goed kan, maakt haar eigenlijk weer heel uniek dus. Als ik het zo hoor hier aan tafel. Ze heeft wel van normaal zijn haar talent gemaakt. Ja. Diepe zucht. Ja, ik weet niet of dat nou zo uniek. Het maakt haar wel marketingtechnisch handig. Maar ik vind het dan weer, als je dat weer uniek maakt, misschien wel weer veel te veel. Ik vind het te gevaarlijk daarvoor. Ik vind het echt gevaarlijk. Ik vind de manier waarop er gesproken wordt over normaal en daarmee over anders en het hele migratiedebat en hoe wij in de wereld omgaan met verschillen, dramatisch. Dus dat we normaal als een ideaal beeld neerzetten, vind ik spannend. En dan heb ik liever zoiets van, nou, laten we hem helemaal omgooien. We pakken hem anders. We zeggen, wow, iedereen is echt super anders. Weet je wel, we zijn allemaal andere ideeën, allemaal andere manieren. We zijn hetzelfde omdat we mensen zijn. We hebben dezelfde behoeften. We willen geborgenheid, we willen herkenbaarheid, we willen erbij horen. Dat is wat we allemaal universeel hebben. Ja, en daarbinnen hebben we hele grote verschillen. Hoe sta jij eigenlijk in het leven? En die discussie, het vanuit het verschil elkaar benaderen, vanuit de wetenschap dat je mens bent, die mis ik enorm. En die wordt zo onderuit geschoffeld door die polariserende, tegengestelde gesprekken op dit moment, dat ik daar geen enkel moment het plakkaat uniek op zou willen plakken. Nou, laten we dan eens een conclusie proberen te trekken. We maken een rapport op van elke eigenschap. Jitske, ik weet al een beetje welke kant jouw cijfer opgaat. Maar moet je wel normaal willen zijn? En welk rapportcijfer krijgt de eigenschap? Het rapport. Rondje aan tafel, Jitske. Cijfertje. Oh, maar een antropoloog een cijfer vragen voor. Ja, dat is dan het criterium. Ik denk er nog even over na. Zou Caroline van der Plas al gewoon wat zeggen, Jaap? Nou, normaal zijn is natuurlijk aan de ene kant niks mis mee. Want er is niks mis mee met normaal zijn. Maar de manier hoe het wordt ingezet om onderscheid te maken en anderen weg te zetten als abnormaal of ongewoon of niet gewenst. Hè, want dat is dan een trapje wat gaat. Zou ik het toch een 5 geven, normaal. 5. Ja. Nou, Merel? Ja, ik denk dat ik vind het ook niet te doen. De definitie is ook lastig. Maar als ik als psychotherapeut kijk aan wat ik mijn cliënten zou gunnen, dan zou ik zeggen, en de mensen in de samenleving in het algemeen, dan zeg ik, ik geef het een laag cijfer. Het is niet een goede ambitie om te hebben. Laten we vooral het verschil vieren. Geen voldoende voor normaal zijn. Dank jullie wel. Zometeen verdiepen we ons in de vrouwelijkheid van Barbie. Maar nu eerst even naar Aretha Franklin. Looking out on the morning rain, Aretha Franklin met Natural Woman. Hoe word je zo als? Met Anne van der Veen. Het is iets over 9:30. Morgen worden de Golden Globes uitgereikt. En de film Barbie is 9 keer genomineerd. Zoveel nominaties zijn sinds 1975 niet meer voorgekomen. Voor ons dus de reden om ons af te vragen: hoe word je eigenlijk zo vrouwelijk als Barbie? Barbie, you're beautiful. You make me She was a rebel. Barbie was independent. Barbie didn't define herself by relationships of responsibility to men or to her family. Barbie pointed the way out of the kitchen. To stay pretty for men, but not so pretty that you tempt them too much or that you threaten other women because you're supposed to be a part of the sisterhood, but always stand out and always be grateful. You're supposed to love being a mother, but don't talk about your kids all the damn time. Hiya, Barbie. Hi, Ken. You're looking unrealistically thin today. Funny. I was gonna say the same about you. Barbie, beautiful Barbie. That I am. Ons panel zit nog steeds aan tafel en samen kijken we naar de vrouwelijkheid van Barbie. Aan mijn linkerhand zit psychotherapeut Merel de Vries. Naast haar zit Jaap Kooijman en Jitske Kramer, de antropoloog, is er ook nog steeds. Jaap, voel jij je nou wel eens vrouwelijk? Gebeurt dat wel eens? Ik weet niet of ik vrouwelijk noem. Ik ben homoseksueel, zoals dat heet. Dus dan ben je altijd wel bewust van quote-unquote verwijfd gedrag. Ben je als jongetje, als je opgroeit, ik ben al 56, maar toen ik in de jaren 70, 80 opgroeide, waren we er wel bewust van. Ik weet wel dat ik in bepaalde situaties, om een voorbeeld te geven, hoorcolleges, eerstejaarshoorcolleges worden overal standaard, worden mannen beter geëvalueerd dan vrouwen. Terwijl ze het net zo goed doen, dat kan, weet ik, want ik geef een hoorcollege samen met mijn vrouwelijke collega. En mannen worden altijd hoger gewaardeerd. En dat heeft onder andere mee te maken, nou, dat kennelijk studenten kennis van mannen sneller aannemen. Maar het heeft ook te maken met de hoogte van je stem. En dat leren we bijvoorbeeld ook bij didactische trainingen. Hebben we dat geleerd. Als je hoorcollege geeft, zorg dat je net ietsje wat lager praat. En krijg je dan hoge cijfers? Ben je er goed in? Ik kijk nooit meer zoveel naar de evaluaties, maar die trend komt ook bij ons voor. En dat ligt echt niet, want mijn vrouwelijke collega Patricia Pissers doet het supergoed, beter dan ik. Maar dat zie je nog over de regel. Het verandert gelukkig in de latere jaren. Dus het is vooral bij de eerstejaarsstudenten zo. Jitske, jij herkent dit, hè? Die mannelijke stem. Ja, ik ga ook meteen... Ik ben spreker, ik sta veel op podia en ik herken... Kijk, een podium is een masculine codering. Je moet korte zinnen maken, in punten praten. Vrouwen waren überhaupt in het theater natuurlijk heel lang afwezig. De mannen deden de vrouwenrollen. Dus ja, het is een plek waarin we verwachten dat er op een bepaalde manier gesproken wordt. En ik merk als ik lezingen geef en ik hou me daar een beetje aan. Dus ook, en dan een Anglo-Saxisch ook nog. Dus je moet ook nog wel heel duidelijk 5 problemen oplossen in 6 stappen. Als je dat doet, dan is de evaluatie... want er zitten vaak meer mannen in het publiek, dan is het hoger. Maar ik hou me er ook vaak lekker niet aan. En veel verhalen, maar... Het is een beetje spelen met de vrouwelijkheid en de mannelijkheid. En lekker omhoog met die stem. Ja, niet te hoog. Het is ook heel lekker om wat lagere stem te horen natuurlijk. Merel, jij bent een vrouw, maar voel je ook wel eens geen vrouw? Dat is wat te strak gezegd misschien, maar... Er zijn wel momenten dat ik... Bijvoorbeeld vroeger, ik hou van voetbal. Ik kon eigenlijk nooit op voetbal, want dat was er toen niet voor meisjes. En toen heb ik wel echt getwijfeld of ik wel vrouwelijk genoeg was. Omdat blijkbaar niemand anders dat probleem had, dacht ik. Ja, ik had dat ook, hè. Hebben we het al stiekem even over gehad. Ja. Ja. Ja, straks verder... We schakelen weer een hulplijn in om ons verder te helpen in de wondere wereld van de vrouwelijkheid. Want we horen al aan tafel, het maakt veel los. We bellen met schrijver en publicist en emeritus hoogleraar genderstudies Maaike Meijer. Goedenavond, mevrouw Meijer. Hallo, goedenavond. Help ons heel even, genderstudies. Genderstudies houdt zich bezig met mannelijkheid en vrouwelijkheid. Met de culturele codering en constructie daarvan. Maar je hebt ook medische genderstudies en genderfilmstudies en genderpsychologie. En je hebt in alle vakken heb je eigenlijk mensen die zich met man-vrouw relaties en constructies van mannelijkheid en vrouwelijkheid bezighouden. En is Barbie nou een geliefd studieobject in deze studies? Er is wel studie van Barbie gemaakt. Absoluut. Er zijn studies naar het ontstaan, de conceptie van Barbie, hoe de firma Mattel dat aangepakt heeft, hoe Barbie zich heeft ontwikkeld in de loop der decennia. Op een gegeven moment krijg je zwangere Barbies en zwarte Barbies en wat oudere Barbies. Barbie groeit een beetje mee om een beetje van dat idiote ideaal type af te geraken. Want dat een hele onderdrukkende werking heeft, daar is iedereen het, geloof ik, wel zo langzamerhand over eens. En u bent ook geen fan, hè? Nee, helaas. Ik ben helemaal geen fan. Het werd mij nooit aangeboden, want toen ik zo jong was om met poppen te spelen, toen bestond Barbie nog helemaal niet in Europa, denk ik. In elk geval, het sprak mij nooit aan. Het hebben van een pop heeft me al nooit zo aangesproken. Ik kreeg er wel een lappenpopje. Maar ik moest altijd tegen mezelf zeggen... Maaike, zorg nou eens voor je popje. En dan deed ik dat 1 dag. En dan vergat ik het weer. Dus poppen zijn niet echt aan u besteed. Maar waarom bent u op dit moment geen fan van de Barbie-pop? Nee joh, ik vind het allemaal... Ik vind het ideaalbeeld wat daarvan uitgaat. Wat daarvan de boodschappen die Barbie brengt aan kleine meisjes. Dat is lijk op mij, heb dat dunne middeltje, wees blond, heb enorme borsten die helemaal niet passen op je lichaam. Dus al die boodschappen van wat je allemaal moet doen om een aantrekkelijke meisje te zijn. Ja, dat is volkomen onrealistisch. En het gekke is ook dat voor Barbie, als je een pop had, dan was het popje altijd een kleiner zelf. Maar met de introductie van Barbie is Barbie een een volwassen zelf geworden, een groter zelf. Dus niet een klein popje om voor te zorgen, waardoor je allerlei dingen kunt oefenen en waardoor je ook allerlei capaciteiten kunt leren en je superieur kunt voelen, dat je voor een klein wezentje kunt zorgen. Maar dan wordt Barbie gewoon een model van zo moet je worden. Dan is de therapeutische functie van het popje is dan helemaal weg. Want Barbie is een onbereikbaar model. Barbie is een volstrekt onbereikbaar model. Ja, klopt. En ja, ik ben er heel erg voor om die mannelijkheid en die vrouwelijkheid helemaal niet zo belangrijk te maken. Ik bedoel, dat we de mensen zo nodig moeten indelen in mannen en vrouwen. Dat seksfundamentalisme, noem ik dat. Er zijn zoveel interessantere manieren om mensen in te delen en van elkaar te onderscheiden. Die obsessies met mannelijkheid en vrouwelijkheid nemen ons onze identiteit af en nemen ons onze lichaam af, om het maar eens even kort door de bocht te formuleren. Want bestaat de eigenschap vrouwelijk dan volgens u? Het bestaat omdat het cultureel en maatschappelijk bestaat. We hebben onze hele wereld ingedeeld naar mannelijkheid of vrouwelijkheid. We zien het ook onmiddellijk. We hebben het heel erg belangrijk gemaakt. Natuurlijk zijn er mannelijke en vrouwelijke lichamen. Maar daar hoef je niet de hele wereld op in te richten. Duidelijk. Dank u wel, Maaike Meijer. Oké, graag gedaan. Nou, panel. Hoe word je zo als met Anne van der Veen? Nou, het is de eerste keer dat we dit doen, hè? Dus soms nog een beetje wennen. Aan tafel zitten nog steeds psychotherapeut Merel de Vries, mediawetenschapper Jaap Kooijman en antropoloog Jitske Kramer. Merel, om nou eens bij jou weer te beginnen. Die opgelegde vrouwelijkheid, hè? Is dat iets waar je last van kan hebben? Ja, je kan er op heel veel manieren last van hebben. Mannen hebben daar last van en vrouwen hebben daar last van. Dus opgelegde mannelijkheid, opgelegde vrouwelijkheid of gebrek daaraan. En je ziet dat ook terug in allerlei dingen rollen. De relatiepatronen waarbinnen mensen die bijvoorbeeld vrij progressief zijn in hun denken en denken vrij geëmancipeerd te zijn, als ze kinderen krijgen, toch terugschieten, als het hetero zijn, in seksspecifieke rollen of wat we daar dan van hebben geïnternaliseerd, als het ware. En komen die ook bij jou in de praktijk? Ja, dus er kan een twijfel zijn over je gender, over je identiteit, je seksuele identiteit. En er zijn veel problemen ook bij vrouwen met vruchtbaarheid. Dus keuzes of je wel of geen kinderen wilt. Tegenwoordig is het natuurlijk veel veranderd nu er voorbehoedsmiddelen zijn. Maar ook veel menstruatieproblemen, want dat werkt ook heel erg door hormonale cycli in de stemming bijvoorbeeld. En dat geeft heel veel uitval op het werk, maar ook heel veel mentale problematiek. Maar wat jij net zei, hè, mensen krijgen kinderen en dan worden ze weer in hun rol geduwd. Komen die mensen ook bij jou van, mijn man wil wel dat ik de hele tijd zorg? Ja, ik krijg klachten van beide kanten. Zeg van maar. Beide kanten, oh ja. Ik betrek het meteen op de vrouw. Ja, de vrouwen vinden het heel irritant omdat ze minder kunnen werken en uiteindelijk toch het hele huishouden en de kinderen moeten doen. Dat is dan, terwijl ze het daar nog zo over gehad hadden en ze ook gestudeerd hebben. En de mannen vinden het irritant omdat ze vaak zeggen, ja, ik heb er echt wel over nagedacht, maar ze is me steeds voor, ze is zo dominant in dat huiselijke gebeuren en in de opvoeding. Ze pakt die rol dan ook. Ze pakt die rol af, eigenlijk. Jitske, hoe kijk jij hierna? Ja, het ligt een soort padafhankelijkheid klaar, zou je kunnen zeggen. Dus wat we net al hoorden, gender is een cultureel construct. Dus je hebt een biologisch lijf met allerlei soorten en smaken. En vervolgens is er een cultuur, een groep die bedenkt, ja, hoe word je een goede vrouw? Hoe word je een goede man? Hoe word je alles wat er tussenin kan zitten? Bestaat dat überhaupt volgens een cultureel concept? En daar zitten rolvoorschriften in. En op basis van die rolvoorschriften bouwen we een samenleving en richten we een arbeidsproces in. Dus als je dan hele andere ideeën hebt, maar het culturele pad ligt niet lekker klaar, ja, dan moet je er een andere vorm aan geven. En dat kan hartstikke lastig zijn. En als we dan naar Barbie kijken, dan zeggen we zij is vrouwelijk. Is dat dan alleen het uiterlijk, Jaap? Nou, het is niet alleen Barbie, het is ook Ken. En dat gaf Maaike Meijer ook al goed aan. Want het gaat vrouwelijkheid, discussies over vrouwelijkheid gaat ook altijd over mannelijkheid. En over die hele binaire indeling en die tegenstelling die het impliceert. Wat eigenlijk heel raar is, want mannen en vrouwen en non-binaire personen die overkomen veel meer overeen dan ze verschillen. Maar het zijn inderdaad de verschillen die er weer biologisch wellicht zijn, maar die we bijvoorbeeld in de media alleen vergroten en versterken. Als we het over het fenomeen Barbie de Pop, of laten we het even naar die film halen. In die film gaat het heel erg. Barbie voor vrouw, maar ook moeder. Want moederschap speelt ook, dat hoorde je ook net in dat fragment. Moederschap speelt ook een hele belangrijke rol in die film. Maar het zijn uitvergrote vergrotingen van zowel vrouwelijkheid als mannelijkheid, die gezien kan worden als een kritiek daarop. Heel veel mensen zeggen het is een feministische film, want het door de parodie, door de kwinkslag, wordt het eigenlijk niet belachelijk gemaakt, maar wordt het vreemd gemaakt. Wordt het zo uitvergroot dat je er vraagtekens bij moet zetten. Andere mensen zeggen, nou ja, het past gewoon weer in het verdienmodel van Mattel, want die de film produceert. En het is dus helemaal niet zo progressief. Ik zie beide kanten. Een interessante discussie. Maar ja, Barbie staat daar wel degelijk voor vrouwelijkheid. Want in de film is er een vrouw en die klaagt eigenlijk, als vrouw moet je alles zijn. Je moet knap zijn, sexy zijn. Maar je moet ook nog aardig zijn, een goede moeder. Je mag niet te sexy zijn. Maar is dat dan vrouwelijk? Hebben alleen vrouwen daar last van? Ja, die twijfel van ik moet aan al die rollen voldoen. Nou, dan speel ik hem even. Is dat vrouwelijk? Komen alleen vrouwelijk met dit soort twijfels binnen? Ik denk dat dat is natuurlijk zeker niet zo. Nee, dank je. Er zijn heel veel mannen die ook. Er is sowieso, denk ik, nu heel erg een probleem met aan verwachtingen moeten voldoen. Dat zie je enorm bij jongeren. Het is wel zo dat meisjes daar dan weer meer last van hebben dan jongens. Omdat van jongens sneller wordt geaccepteerd dat ze een beetje buiten de lijntjes kleuren en wat slordiger zijn. En meisjes moeten toch eigenlijk aan alles voldoen. Dus dat voelen ze ook wel. Maar Maaike Meijer zegt, er zijn eigenlijk geen vrouwelijke of mannelijke eigenschappen. Dat is echt opgelegd. Geloof jij dat dan ook? Ja, dat geloof ik zeker. En ik vind het ook heel belangrijk dat we zoeken ook daarin naar allerlei tussenvormen en acceptatie van die vormen. Alleen het is wel zo dat je die opgelegde beelden ook weer je eigen maakt. Dus je, ook onbewust leef je er toch naar. En daar heeft de media denk ik wel een grote rol in, hè Jaap? Nou ja, het is al eigenlijk ongelooflijk over nadenkbaar dat Judith Butler meer dan 30 jaar geleden Gender Trouble schreef. Hè, waarin ze beargumenteerde dat heel veel wat we van vrouw zijn en man zijn komt niet zozeer door je biologische zelf, maar door alle handelen wat je elke keer, elke dag weer herhaalt. Denk maar weer aan dat lage praten en de manier van lopen en de manier van kleden. He, dus elke dag maken we beslissingen. Als je 's ochtends naakt voor de spiegel staat, he, maak je, sommigen doen dat bewust, anderen onbewust, kleed je je aan om jezelf te presenteren aan de rest van de wereld. En daar spelen die noties van wat je als man mag of wat als je als vrouw mag, spelen daarmee. Daar kan je mee breken, maar als je ermee breekt, dan krijg je de reacties van anderen. Dus dan, ja, en die dan dingen staan niet in steen gebeiteld. Dus roze is voor meisjes. Maar dat is sinds de jaren 1940 ongeveer. Vanuit de commercie daarvoor was het eigenlijk eerder een mannenkleur. Vanuit rood en passiegericht. En meiden konden het ook dragen. Dus we hebben daar constructies op bedacht die ook commercieel heel handig zijn. Net als breien was een mannenactiviteit. In de middeleeuwen. Dat is een belangrijk beroep ook. En dan nou, is het een vrouwenhobby. Dus het zijn dingen die wisselen en die schuiven. Dus ik denk dat vrouwelijkheid ook niet een eigenschap is, maar dat het een eindproduct is van allemaal eigenschappen die we tot vrouwelijk bestempelen. Maar als ik het aan mijn vrienden vraag, dan zeggen ze, je hebt toch soft skills en hard skills. Ja, en de vrouwen zijn wat bedacht. Softer. Maar dat is we hebben bedacht. Bedacht dat, ja, want alles hebben we bedacht. Het is geen natuurwet. Culturen komen niet uit de lucht vallen. Dus dat bedenken we. Dan bedenken we, we hebben hard skills. Want dan hebben we, dat geeft ook veel ranking. Dat is dan heel belangrijk. En die maken we mannelijk. In tijden dat mannelijk dat heel belangrijk vonden. Maar dat is natuurlijk onzin. Dus nu krijg je dan soft skills, wat dan empathie is. En luisteren. Die werden ook niet onderwezen op MBA's een x-aantal jaren geleden. Dat is eigenlijk vrij recent in het curriculum gekomen. Terwijl je zegt, nou ja, zo soft zijn ze niet. Ze zijn snoeihard om echt te luisteren naar een ander. Maar er zijn dus hele cursussen voor. En daar wordt ook wel vaak gezegd, ja, dat is echt typisch vrouwelijk. Vrouwen zijn er beter in. Ja, dus we gebruiken de termen wel, maar we zijn er heel slordig in. Je zou ook kunnen, ik vind lekkere woorden bijvoorbeeld. Je hebt aan de ene kant power en love. Dat is dan los van man en vrouw. En aan de ene kant krachtig en aan de andere kant verbindend en liefdevol. Ik denk dat een man dat ook kan eigenlijk. Maar Jaap, jij zei ook, vroeger vond ik het best lastig. Ik wilde niet vrouwelijk overkomen. Nou, ik zat niet te denken, ik moet niet vrouwelijk overkomen. Maar ik merkte als ik vrouwelijk overkwam, dat ik daar commentaar op kreeg. Hè? Dus dan gingen mensen met een hand op de pols slaan. Waarom weet ik eigenlijk niet. Je hoort het nog steeds hoor. Ik bedoel, we leven in 2024 en we krijgen hem niet vaak, maar we krijgen nog wel eens de vraag, ik, mijn mama, man, van ja, maar wie is dan eigenlijk de vrouw thuis? Dat is natuurlijk een ontzettende domme vraag eigenlijk. Maar het laat wel dus zien hoe we nog steeds gedwongen zijn om in die rollen te denken. Er is wel een hele grote verschuiving. Ik bedoel, ik geef nu 25 jaar college en Judith Butler staat bij ons altijd wel ergens op het curriculum. En als ik kijk nu hoe jongeren over gender praten, is toch wel heel anders dan mijn studenten 20 jaar geleden. Ik begreep wel ook weer dat er ook een tendens is juist onder scholieren om juist weer veel terug te vallen op die hardere rollen. Want ik dacht altijd, het gaat gewoon alleen maar beter. Maar dat is dus ook niet zo. Maar dat is, het blijft zo'n belangrijk onderdeel. En maar wat Maaike Meijer zei, het is eigenlijk heel raar dat we zoveel belang hechten aan dat ene verschil. Gender reveal party. Ja. Merel, zie je die verschuiving ook, dat het langzaam een beetje verandert? Ja, mijn praktijk bevindt zich in een stedelijk gebied in Amsterdam. En daar zie ik echt een dwarsdoorsnede van de samenleving, maar ook heel veel jongeren. En daar zie je wel dat de veranderingen heel snel gaan. Dus er wordt eigenlijk bijna altijd in werksituaties waarin ze zitten, of studiesituaties met vrienden of collega's, wordt er gepraat over, in het kader van MeToo, over omgangsvormen. Veel jongens komen naar mij toe met heel mooie outfits en nagellak. En er is van alles aan de gang op dat gebied. Jitske, jij ook zo positief daarover? Positief zou dan betekenen dat we er minder... Wat is positief in dit geval? Dat we er minder last van hebben. Dat we die genderrollen een beetje loslaten. Ja, ik weet niet of het in de basis erg is als we de genderrollen wel voelen. Dus je mag, ik denk dat het vooral gaat over de ander ergens op afrekenen of niet. En dus een mooie paradox als het gaat over cultuur en inclusie is, wees jezelf en pas je ook een beetje aan. En dan komen we eigenlijk een beetje terug op wat is normaal. Dus kun je lekker jezelf zijn. Ik wilde nooit een meisje zijn, dus ik had hem andersom. Dus ik heb heel lang leek ik op een jongetje. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. En op een gegeven moment, dus mag je er een beetje mee spelen. Als dat positief is, dan zie ik wel bij nieuwe generaties dat dat zo is. En per land en per cultuur en per regio waar je bent, verschilt dat weer heel erg. En dan heb je ook zoiets als de tomboy, toch? Ja, ik wil even een stapje terug, want ik klonk misschien wat positiever. Wat ik heel negatief vind, is dat je ziet dat nu heel veel politieke stromingen, politieke partijen, vooral aan de rechterkant, weer heel erg inzetten in dat genderverhaal. En er is ontzettend anti-trans op het moment. Er is ontzettend anti-non-binair. En dat vind ik wel heel erg zorgelijk. Dus dat je merkt dat er een... En dan komen we eigenlijk terug waar we het begin van het uur over hadden. Hè, dat gewoonheid en normaalheid, je moet ook gewoon man of vrouw zijn. En alles wat ertussen zit, dat zijn van die rare non-binaire dingen uit de Randstad. En daar maak ik me eigenlijk wel zorgen om. Dus ik denk dat we, als we het over een ontwikkeling hebben, dat we eerder de Ik weet niet, het gaat alle kanten tegelijkertijd op. Maar ik heb wel het idee dat we op het moment een beetje een terugval hebben. En zie je dat bijvoorbeeld ook in films? Dat het allemaal weer traditioneler wordt? Nee, ik denk dat juist in de film zo. In Barbie speelt het. Kijk, die Barbie-film doet beide. Hè? Dus het probleem is als je het over stereotypen, als je het gaat hebben. Als je die aan de kaak stelt, dan herbevestig je ze aan dezelfde manier. Op dezelfde. Tegelijkertijd. He, dus dat het is heel moeilijk om dit soort beelden kritisch te verbeelden in bijvoorbeeld film, media, zonder ze daarmee ook weer een beetje te herbevestigen. Maar er zijn dus eigenlijk twee trends. De ene kant is, het wordt eigenlijk makkelijker. Hè? We spelen met die genderrollen. En aan de andere kant worden we juist heel traditioneel. Misschien een beetje komen we in het verzet. Stel dat wij nu een nieuwe Barbie zouden moeten ontwikkelen. Zou die er dan nog uitzien als Barbie of eigenlijk heel anders, Jitske? Ik denk een zelfbouwpakketje. Een zelfbouw, je kan ermee doen wat je wil. Ja, nee, ik denk zodra die hokjes zeg maar oprekken, is het ook spannend. Want wat als je buiten het hokje valt? En Mary Douglas is een antropoloog, die had het over matter out of place. Dus als iets buiten de context valt, vinden we het heel spannend en weten we het niet zo goed te plaatsen. Dus bijvoorbeeld een heel mooi plantje tussen de tegels is onkruid, maar in een mooi perkje is het een plantje. Dus als iemand buiten verwachtingspatronen valt, vinden we dat spannend en hebben we de neiging om weer een nieuw verwachtingspatroon te maken. En daarmee zie je dan dat er steeds weer nieuwe hokjes gebouwd worden. Dus helemaal hokjes loslaten en zonder constructen, denk ik dat wij mensen dat gewoon te ingewikkeld vinden. We beginnen met z'n allen de Barbie als bouwpakket. Ik vind het eigenlijk best een goed idee. Het is tijd voor de conclusie. We maken een rapport op van elke eigenschap. Moet je vrouwelijk willen zijn? En welk rapportcijfer krijgt de eigenschap vrouwelijk? Het rapport. Merel, vrouwelijkheid, cijfertje. Ja, ik ben er zwaar voor. Maar als je me over mannelijkheid hetzelfde zou vragen, zou ik het ook zeggen. Dus vrouwelijkheid, prima. Een 8. Een 8. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Een 8. Ja, daar laat ik er een 10 van maken. Een 10, nou, jullie gaan even snel rekenen, maar het is een dikke voldoende. Dank jullie wel allemaal. Dit was de eerste aflevering van Hoe word je zoals? Hartelijk dank nogmaals aan mijn gasten. Na het nieuws kunt u luisteren naar NOS met Langs de Lijn. En hopelijk snel tot een volgende keer. NPO Radio 1. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dit is Met het oog op morgen. En na 48 jaar wordt het voor mij tijd om te gaan. Word jij mijn opvolger? Er zijn al wat kandidaten. Hoor maar. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Het is 11:55. Maar dat kan jij vast veel beter. Gezocht. Nieuwe stem voor het oog. Ga naar nos.nl/de stem. Spreek in. En wie weet word jij die stem. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden?